อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอนำรายการธรรมารัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าเวลาตีห้าเราเปิดสถานีแล้วก็จะมีรายการธรรมะดีๆคือธรรมารัปรุณนี้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นมงคลแล้วก็เป็นความชื่นอกชื่นใจก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำงานทำการหรือว่าได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันต่อไปนะคะสำหรับรายการธรรมารัปรุณมาพบท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันสุดสัปดาห์ค่ะวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วก็คือวันเสาร์ที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน8ค่ะก็พบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นช่วงของการสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็มีหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมาเข้าหลักสูตรอบรมกันได้ฟรีเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะซึ่งท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นจะจัดหลักสูตรอบรมการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์นี้ในวันใดของเดือนใดบ้างนะคะก็คือว่าเดือนนี้จัดวันไหนก็เข้าไปดูที่หลักสูตรหรือว่าไปที่เว็บไซต์ของทางวัดก็คือ wpdhs.org นะคะซึ่งก็คือคำย่อของวัดป่าดอนหายโศกนั่นเองนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมาพบกับพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้สนทนาธรรมะกันในเช้าวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันเช้าวันเสาร์นี้ก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้คงจะมีปัญหาที่คิดว่าตรงกับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านแล้วก็จะเป็นประโยชน์ความรู้ได้ดีจากทางเว็บไซต์ที่เขียนถามเข้ามานะเจ้าค่ะ เชิญพาน เป็นของคุณวีรนุชเจ้าค่ะ เชิญพาน โยมขออนุญาตเริ่มถามเลยนะเจ้าค่ะ ได้ คุณวีรนุชถามมาบอกว่าอยากจะขอเรียนถามถึงวิธีการวางจิตเมื่อได้รับผัสสะอันเป็นลบด้านลบโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดภายในครอบครัวเนื่องจากคุณวีรนุชก็เล่าความมาว่าในบางวันนั้นคุณวีรนุชก็ทำงานยุ่งมากกลับบ้านมาก็ไม่มีเวลาที่จะคุยกับคุณแม่เลยพอเช้าก็รีบออกไปทำงานก็ทำให้คุณแม่เนี่ยน้อยใจบางคราวก็โทรมาต่อว่าเสมือนว่าไม่ดูแลคุณแม่เลยทางคุณวีรนุชเองก็ไม่เคยไปเกเรเฉยๆไปไหนนอกผู้นอกทางเลยนะเจ้าคะก็ไปทำงานแล้วก็กลับบ้านเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่จนกระทั่งอายุครบ50ปีในปีนี้ละดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าจะวางจิตอย่างไรดีเจ้าคะในเมื่อคุณแม่มาต่อว่าหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็เกิดผัสสะที่เป็นด้านลบเนี่ยจะทำยังไงดีก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงเอาประเด็นทีละประเด็นในที่นี้คุณบิณฑุก็ถามเอาเรื่องของคุณแม่ก่อนดีกว่า เจ้าค่ะ นะว่าถ้าแม่กับลูกเนี่ยธรรมดาแล้วแม่ก็ต้องรักลูกถูกไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ความรักที่แม่อาจจะแสดงออกให้กับลูกเนี่ยอาจจะมีในรูปแบบต่างๆเช่นลูกบอกคนนี้อาจจะแสดงออกแบบนี้ลูกอีกคนหนึ่งอาจจะแสดงออกอีกแบบนึงแต่แน่นอนแม่ทุกคนเนี่ยพระเจ้าบอกว่ารักลูกทุกคนเพราะว่าอะไรพูดจากตรงไหนเนี่ยพูดตรงประเด็นที่ว่าเวลาที่เด็กเกิดในครรภ์เนี่ยเด็กเกิดในครรภ์คือมีตัวอ่อนมาเกิดในครรภ์เขาเรียกว่ามีสัตว์มาปฏิสนธิแล้วเนี่ย มารดาอยู่กับบิดามารดามีฤดูแล้วก็มีสัตว์ที่จะมาเกิดในครรภ์สามสี่อย่างนี้รวมกันแล้วก็จะมีสัตว์อุบัติขึ้นในครรภ์ได้ก็ประคบประงมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งตลอดเวลา9เดือนบ้างตลอดเวลา10เดือนบ้างแล้วก็ความประคบประงมตรงนี้มีการดูแลครรภ์โตออกมาแล้วก็ให้แสดงโลกนี้กับบุตรทั้งหลายพอแสดงโลกนี้กับบุตรทั้งหลายให้ดื่มนมนมนี่ก็คือเลือดที่ออกมาจากอกของตัวเองในธรรมะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเลือดเราพูดถึงน้ำนมก็คือเลือดของมารดานั่นเองแต่เพราะฉะนั้นแม่เนี่ยรักลูกแน่นอนรักลูกแน่นอนทีนี้การแสดงออกแต่ละคนจะไม่เท่ากันลูกบางคนบอกว่าโอ้ยแม่รักลูกคนนั้นมากกว่าไม่รักฉันหรือรักฉันน้อยกว่ารักพี่สาวอย างเงี้ย เอ้า แต่ว่าการแสดงออกจะไม่เหมือนกันทำไมไม่ให้ผู้หญิงผู้ชายใส่กระโปรงบ้างอ่ะผู้ชายก็ใส่กระโปรงสินะเหมือนกันสักแฟร์ใช่ไหมทำไมแม่ไม่ให้ลูกชายใส่กระโปรงด้วยไม่รักลูกชายหรือไงทำไมทำกับผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายมันก็ไม่เหมือนกันนะก็อันนี้ก็ธรรมดาทำไมอยากจะให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่การแสดงออกของแต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนี่เป็นผัสสะที่จะแตกต่างกันได ้เจ้าค่ะ แต่ว่าแม่แน่นอนรักลูกทุกคนนะทีนี้รูปแบบของการแสดงออกของท่านก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ารักลูกนี่นาแต่ถ้าคนไม่รักกันมันไม่แคร์กัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในกรณีเนี่ยเห็นได้ว่าแม่นี่ยังคิดถึงเราอยู่อันนี้แน่นอนยังระลึกถึงลูกอยู่นะความระลึกถึงเนี่ยมันดีนะพระเจ้าเคยระบุถึงว่าถ้าในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะมีคนใดคนหนึ่งออกไปบวชแล้วก็ในหมู่บ้านนะคนในหมู่บ้านนะเขาระลึกถึงคนนั้นแล้วถ้าคนนั้นก็ทําความดีอยู่เนี่ยไอการระลึกถึงนั้นไปสวรรค์นะ ไ ป สวรรค์ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแม่นึกถึงเราคิดถึงเราอาจจะโทรคิดถึงแต่ว่ายังไม่ได้โทรหาแต่ถ้าเราทําความดีอยู่ให้สบายใจเลยว่าถ้าแม่จากไปนี้แม่ไปสวรรค์แน่เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณวิรนุชเนี่ยแม่คิดถึงอยู่ถูกไหมแล้วถ้าเราทําความดีในที่นี้ก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้ไปเลวไหลที่ไหนใช่ไหมไม่ได้ลอกลู่ลอกทางแต่แม่อาจจะพูดด้วยความเป็นห่วงการระลึกถึงตอนนั้นในขณะที่เราทําความดีอยู่เนี่ยการระลึกถึงของเขาเนี่ยจะทำให้เขาไปดีได ้ นะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานผู้ชายใจคำนี้นะเพราะนั้นเป็นเรื่องดีแล้วนะถ้าแม่นึกถึงเราแต่การแสดงออกของแม่อาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อันนี้เราค่อยมาว่ากันนี่ประเด็นที่สอง เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นนี้ยังไม่จบในเรื่องเกี่ยวกับแม่ตรงที่ว่าถ้าแม่บางทีแสดงออกในลักษณะที่อาจจะไม่ค่อยปลื้มนั่นก็คงจะเป็นเพราะว่าคือคนที่อายุมากเนี่ยคุณเตือนใจเราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าคนที่เข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยเนี่ยคือเลย60ไปแล้วเอาบ้างกันนะบางคนเข้าสู่ขั้นปลายของปัจฉิมวัยในแต่ละวัยเนี่ยคือตั้งแต่ปฐมวัยก็คืออายุตั้งแต่เกิดจนถึง30นะโดยเฉลี่ยเป็นต้นนะมัชฌิมวัยก็ตั้งแต่31จนถึง60นะปัจฉิมวัยก็ตั้งแต่61จนถึงนู่นแหละม่องเท่งไปแต่นี้ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีช่วงต้นช่วงปลายของมันอย่างคนที่อายุ29ก็แสดงว่าอยู่ในช่วงปลายของปฐมวัยนะคนที่อายุ32ก็อยู่ในช่วงต้นของมัชฌิมวัยอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้บางคนอยู่ในปัจฉิมวัยแล้วช่วงต้นแล้วก็ส่วนหนึ่งช่วงปลายก็อีกส่วนหนึ่งปัจฉิมวัยช่วงปลายนี่ก็80 90ก็ฟาดไปนู่นละนะก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้อะไรใกล้ความตายเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามันงวดเข้างวดเข้าเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินในเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนี่ยจะเห็นเงาของสิ่งต่างๆที่พระอาทิตย์มันสอดส่องแสงมันไปเนี่ยนะเงาของสิ่งต่างๆมีต้นไม้มีภูเขาเป็นต้นเนี่ยก็จะทอดไปบนผืนดินอย่างยาวนั่นคือตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเราจะเห็นตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับคนที่อายุมากๆไปแล้วนะเข้าสู่ปัจฉิมวัยโดยเฉพาะพวกที่ท้ายๆปัจฉิมวัยไอ้ความคิดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามากลุ่มรุมจิตม ัน จะเข้ามากลุ่มรุมจิตเช่นถ้าคุณทําความไม่ดีเอาไว้มันก็จะมาทําให้รู้สึกไม่สบายใจถ้าคุณทําความดีไว้มากมันก็จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นตรงนี้การตั้งจิตตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ถ้าเป็นหน้าที่ของลูกแต่ถ้าคุณเป็นลูกคุณควรจะต้องให้แม่เนี่ยหรือคนที่เรารักที่เขามีอายุสูงแล้วเนี่ยให้มาคิดถึงในเรื่องที่ถูกต้องในความเห็นของอาตมาเนี่ยคิดว่าคนที่เข้าสู่ปัจฉิมวัยเนี่ยได้ผ่านโลกอะไรต่างมามากพอแรงแล้วนะงานการต่างๆก็ทํามาหมดแล้วนะลูกผัวก็มีแล้วใช่ไหมทุกสุขก็เจอมาเกือบหมดแล้วนะถ้าบอกว่าไอ้ความสุขอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้ถ้ายังไม่ได้เจอเนี่ยควรจะทําให้ท่านเจอนะก็คือว่าถ้าท่านยังไม่มีสมาธิก็ต้องทําให้ท่านมีสมาธิท่านยังปล่อยวางยังยึดถืออะไรอยู่มากยังปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องทําให้ท่านรู้จักที่จะปล่อยวางให้ได้นะถ้าท่านยังไม่มีศีลโอ้ยต้องทํายิ่งต้องทําให้ท่านมีศีลเลยนั่นนี่เป็นหน้าที่ของลูกที่พอจะตอบแทนได้แล้วพอจะเสมอกันนะครับคุณงามความดีของแม่ที่คอยอบรมเลี้ยงดูแสดงโลกนี้กับบุตรทั้งหลายนะอันนี้คือเรื่องประเด็นของแม่ว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ทําให้ท่านเนี่ยได้มีความสุขทางใจนะความสุขทางกายบางทีเราซื้อขนมมาฝากพาท่านไปเที่ยวต่างประเทศไปกินอาหารเวลาวันเสาร์อาทิตย์ไปกินอาหารนอกบ้านอร่อยๆหรูๆสบายๆอันนี้เป็นความอร่อยทางลิ้นอร่อยทางกายแต่เป็นความสุขทางกายทางตาทางหูมันก็แค่นั้นเนี่ยเพราะว่าคนระดับนี้แล้วเนี่ยสุขทุกข์มันผ่านมาหมดแล้วเนี่ยมันเจอมาเยอะพอแรงแล้วเนี่ยคงจะเบื่อได้แล้วเนี่ยควรจะเบื่อแล้วควรจะหาอะไรที่มันมีสีสันมากกว่านี้หน่อยคำว่าสีสันในความหมายของอาตมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไปเกี่ยวกับทางกามนะสีสันนี่คือเรื่องของทางใ นะหมายความว่าใจที่มีความสงบมีความเย็นมีความเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิที่อยู่ในใจเป็นสีสันที่ท่านอาจจะไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกเลยที่ควรจะต้องทําให้ท่านได้รู้ได้เห็นนี่คือประเด็นของแม่นะที่ประเด็นแรกตรงนี้ประเด็นที่2คือเรื่องของคนใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่แม่เรื่องตรงนี้คือประเด็นเรื่องการทดสอบการทดสอบตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยคุณจะเดินตามมรรคได้มรรคนี่คือเส้นทางแต่คุณจะรักษาศีลเจริญสมาธิมีปัญญาได้หรือว่าคุณจะมีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์เดินอยู่บนเส้นทางของธรรมะมีการดำรงชีพที่เป็นแนวทางของธรรมะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมได้นะถ้าชีวิตธรรมดาทุกอย่างราบรื่นสบายก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ประมาทนะเราก็ทำความดีสร้างกุศลไปก็ธรรมดาใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็จะมีเครื่องทดสอบเครื่องทดสอบอะไรนะทดสอบกําลังของเราทดสอบกําลังของเราว่าเราสามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้หรือไม่อย่างในทางวิศวกรรมเนี่ยนะคุณตาใจเราจะไม่รู้เลยว่าไอสารก้อนเนี้ยแข็งแรงเท่าไหร่นะจนกว่าคุณจะเอาแรงเนี่ยไปบี้มันจนมันแตกนะมันแตกจุดไหนก็แสดงว่ามันทนได้เท่านั้นเข้าใจไหมคือคุณอาจจะคํานวณได้อยู่แต่นั่นก็แค่การคํานวณก็แค่ทางกระดาษแต่มันยังไม่ได้รับแรงจริงๆนะเขาก็จึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างแล้วก็เอาไปลองทําลายดูในทางวิศวกรรมโยธาเนี่ยเขาจะต้องเอาลูกคอนกรีตที่คุณกำลังไปสร้างตึกเนี่ยนะคุณทำมา10ลูกเอามาลูกนึงไปลองทำลายดูนะว่ามันแข็งแรงเท่าไหร่รับแรงได้เท่านี้ตามสเปคถูกต้องไหมแต่อีก9ลูกที่เหลือไม่ต้องทำลายนะเอาไปใช้งานเพื่อเป็นการสุ่มตัวอย่างว่าไอ้ที่เหลือมันก็ควรจะใกล้เคียงตัวนี้แต่มันจะไม่เป๊ะหรอกถ้าคุณเอา9ลูกที่เหลือมาทดลองทำลายดูเนี่ยแรงที่รับได้ก็จะไม่เท่ากันเป๊ะนะก็จะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆก็จะมีบ้างแต่ใกล้เคียงกันตรงนี้เขาก็จึงเป็นหลักทางด้านความน่าจะเป็นที่เขาจะเอาไปช่วยในการที่จะสร้างตึกได้โดยที่ไม่ต้องทําลายตึกนะหรือว่าบางตึกคุณจะรู้ได้ไงว่าตึกนี้มันจะรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีแผ่นดินไหวเท่านั้นมาโผล่ใช่ไหมบางทีคุณอาจจะดีไซน์รับแรงแผ่นดินไหวได้เท่านี้แมกนิจูดแต่คุณจะไม่รู้หรอกจนกระทั่งมีแผ่นดินไหวมาสั่นสะเทือนแล้วมันรับได้จริง อย่าง เง ี้ย นี่คือลักษณะตรงนั้นเช่นเดียวกันว่าเราจะไปรู้ได้ไงว่าจิตใจคุณมีมรรคอยู่แล้วก็จนกว่าจะมีแรงอะไรมากระทบเพื่อให้คุณออกจากมรรคแล้วคุณอยู่ได้ไห ม อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องทดสอบ มาพิสูจน์กันว่านั้นเถอะ ใช่ใช่แล้วมีแน่นอนฟันธงให้ได้นะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บเรื่องความแก่ความตายอันนี้ฟันธงให้ทุกคนมีแน่นอนแต่ส่วนทุกอะไรเคคะมันมาอีกนะเช่นบางทีลูกมันงองแงแม่ทำไมโทรมาตอนนี้ก็จะดูหนังแล้วก็จะมีคนนั่นมาสั่งอันนี้โอ้ยเยอะแยะไปหมดนะทุกเรื่องไร้ลายทางมีเยอะแยะมันจะมาคอยทดสอบแล้วบททดสอบคุณเตือนใจมันจะไม่ได้มาจากไกลๆตัวมันจะมาจากใกล้ๆนี่แหละนะคนที่จะทำให้เราจี๊ดได้คนที่จะทำให้เราแบบเคืองได้คนที่จะมีความสำคัญในชีวิตของเรามันจะมาจากคนบุคคลพวกนี้คือแน่นอนนะคนที่ไม่มีความสําคัญในชีวิตอ่ะเราไม่รู้จักเราไม่แคร์เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะไปทําให้เราจีดได้ไง คือ เขาจะไม่กระเทือนใจเราได้เลยถูกไหมเพราะว่าเป็นคนที่ไกลตัว เ พราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่บททดสอบตรงนี้จะมาจากคนใกล้ตัวยิ่งใกล้กันเท่าไหร่ยิ่งรักกันมากเท่าไหร่ยิ่งชิดกันมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสัมพันธ์กันดีมากเท่าไหร่บททดสอบยิ่งหนักยิ่งหนักยิ่งแรงยิ่งสําคัญยิ่งถ้าพวกเราผ่านได้แม้จิตใจเราจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องการทดสอบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่มาต้องการจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางทีมาจากลูกสะใภ้บ้างบางทีมาจากแม่ผัวบ้างนะบางทีมาจากสามีบ้างบางทีมาจากลูกนั่นละตัวดีหรือบางทีมาจากเจ้านายเพื่อนร่วมงานโอ้ยเป็นคนใกล้ตัวทั้งนั้นนะคนอยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้มาทดสอบเราแต่เขาไม่ได้จะมาทดสอบให้คุณว่ารู้ว่าคุณอยู่ในมรรคได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องการถูกทดสอบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างเช่นกล้ามเนื้อของเราเราดูตามระบบธรรมชาติก็ได้กล้ามเนื้อของเราถ้ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่มีแรงดึงดูดของโลกหรือว่าไม่ได้มีการผ่านการออกกําลังกายไม่ได้มีการผ่านการยกน้ําหนักเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงขึ้นได้เลยทําไมเขาถึงต้องให้นักบินอวกาศที่อยู่บนอวกาศคุณตัวจะออกกําลังนะเพราะว่าอยู่ในสภาวะที่ไร้น้ําหนักเนี่ยเขาทําการวิจัยมาแล้วว่ากล้ามเนื้อก็จะค่อยฝ่อลงนะ3เดือน6เดือนหรือ10เดือนคุณฝ่อลงเหลือแต่กระดูกเนื่องเพราะว่ามันไม่ได้มีการออกแรงเลยในสภาวะที่ไร้น้ำหนักอย่างนั้น okay. อย่างเราอยู่บนโลกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่เวลาที่เราเดินแค่นี้หรือว่าแค่นั่งเนี่ยคุณก็ต้องใช้พลังกล้ามเนื้อคุณนะ หรือการที่คุณลุกขึ้นยืนตรงเนี้ยคุณก็ต้องใช้พลังกล้ามเนื้อคุณนะมันจึงเป็นแบบอยู่ในนี้ของเราแล้วเป็นธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าสภาวะที่มีน้ําหนักแต่ในสภาวะที่ไร้น้ําหนักนักบินอวกาศนักบินอวกาศจะต้องออกกําลังอยู่เสมอเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อฝ่อนี่คือการที่ได้รับแรงนะกล้ามเนื้อได้รับแรงถึงจะคงความเป็นกล้ามเนื้ออยู่ได้เข้าใจไหมถึงคงความแข็งแรงของมันอยู่ได้สมองหัวนี่ยิ่งตัวดีเนี่ยถ้าไม่ได้คิดอยู่เฉยๆสังกตายไม่ได้ตั้งใจทำงานต่างๆสมองก็ฝ่อลงหลายๆคนที่เกษียณไปเนี่ยไม่ได้คิดใช้พลังสมองอะไรต่างๆก็แย่ลงเราก็เห็นแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่เกษียณมาแต่ยังมีชีวิตที่แอคทีฟทำงานเป็นอาสาสมัครนั่นนี่โน่นใช้กำลังสมองของตัวเองอะไรต่างๆก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองมีชีวิตที่มีความกระฉับกระเฉงอยู่ได้อันนี้เราก็เห็นกันอยู่อันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยอยู่ในชีวิตของมนุษย์ของเราอยู่แล้วทางกายมันเป็นอย่างนี้นะมีดต้องใช้ยิ่งใช้ยิ่งคมแล้วเวลาใช้เนี่ยมันก็ต้องผ่านแรงอ่ะเวลาใช้มันก็ต้องมีการรับอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทรัพย์สินสมบัตินะก็ต้องใช้นะเข้าออกต้องมีเข้ามีออกมันถึงจะโตนะถ้ามีแต่ออกอย่างเดียวก็ไม่โตถ้ามีแต่เข้าอย่างเดียวก็ไม่สมประโยชน์มันก็ไม่โตมันก็ต้องมีทั้งเข้าทั้งออกมันถึงจะโตได้เร็วนะอันนี้เป็นลักษณะธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นเรื่องบททดสอบแน่นอนมันมีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแก่ความตายทุกเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะยิ่งมาจากคนใกล้ตัวอันนี้มีแน่นอน ค่ะ นี่เป็นธรรมดาของโลก ถูกต้องนี่เป็นธรรมดาเลยนะอันนี้เป็นธรรมดานี่คือข้อที่2นะประเด็นที่3ในเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องของผัสสะคุณใจผัสสะเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นเหตุเกิดของกรรมนะทำไมต้องคนนี้มาทดสอบเราในเรื่องนี้มันเหมือนชงมาเลยนะบางอย่างบางประเด็นนะชงปัญหานี้มาเพื่อฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บอกได้อย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของกรรมแต่เป็นเรื่องของกรรมไม่งั้นคุณจะไปเกิดเป็นลูกเขาได้ไงใช่ไหมคนที่เป็นแม่เป็นลูกกันมันก็ต้องมีภาษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันในการก่อนหมายถึงชาติก่อนนู้นทำให้ชาติปัจจุบันคุณมาอยู่ตรงนี้กันได้มันก็ต้องมีกรรมอะไรที่มันทำกันมาล่ะ ค ่ ะ ฉันเป็นลูกเธอเป็นลูกฉันฉันเป็นผัวเธอเป็นเมียฉันอะไรอย่างเงี้ย ม ันก็สลับกันไปวนเวียนกันมาในสังสารวัฏนี้ก็ธรรมดาเพราะนั้นเราจะมองว่าเป็นเรื่องของกรรมมันก็เป็นได้นะซึ่งเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมคือวัฏจักรเป็นกงกรรมกงเกวียนวนไปเวียนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการบางทีมีกระทั่งกันมีการเบียดเบียนการเกื้อกูลกันอันนี้มันเป็นธรรมดาของวัฏฏะสงสารคุณใจก็เรียกว่าเป็นวัฏฏะนะเป็นโทษของสังสารวัฏนะนี่คือประเด็นที่3ว่าผัสสะหรือกรรมเนี่ยเป็นโทษของสังสารวัฏนะอย่างบางคนเบียดเบียนกันหรือกระทบกระทั่งกันทำงานบางทีมันก็ต้องมีการสั่งการนะมีการที่ภาวะที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างอันนี้เป็นโทษของสังสารวัฏคุณเตือนใจน ั่ นคือเราจะไปโทษว่าเธอทำฉันเธอทำไม่ถูกอะไรเงี้ยมันโทษกันไม่ได้หรอกบางทีมันก็พูดยากเพราะว่าเป็นเรื่องของสังสารวัฏแต่ประเด็นถ้าจะให้โทษเนี่ยโทษสังสารวัฏซะอันนี้จึงบอกว่าเป็นโทษของสังสารวัฏแต่ถ้าคนจะเบียดเบียนกันมันก็ธรรมดาธรรมดาในที่นี้หมายถึงเพราะมันเป็นเรื่องของผัสสะแต่ถ้าอยู่ร่วมกันอยู่ในสังสารวัฏคุณก็ต้องมีผัสสะแต่ถ้ามีผัสสะก็ต้องมีกรรมนะเพราะผัสสะเป็นแดนเกิดของกรรมมีกรรมก็วนไปวนมาทีนี้มีกรรมก็ต้องมีรับผลของกรรมเธอทำฉันทำเธอเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครของใครหรอกมันเป็นเรื่องของสังสารวัฏที่วนไปเวียนมาอันนี้ก็เป็นที่3ที่ทำความเข้าใจได้นะว่าโอ้มันไม่ใช่ว่าโทษเขาหรือว่าโทษของเรานะมันเป็นโทษของสังสารวัฏนี่ข้อที่3ส่วนข้อที่4ที่เราทำความเข้าใจได้ก็คือว่าผัสสะนี่แหละคุณเดินใจเป็นทางออกนะเพราะว่าถ้าผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะนี่แหละเป็นตัวดับนะอะไรก็ตามที่เรามีผัสสะคุณใจเมื่อนั้นแหละเป็นจังหวะที่เราจะปฏิบัติธรรมได้ทันทีแต่เพราะว่าอะไรเพราะมีผัสสะต้องมีเวทนาถูกป่ ะ ถ้ามีผัสสะต้องมีเวทนาแล้วเวทนามันจะดับไปได้ไงก็ดับผัสสะสิแล้วผัสสะจะดับไปได้ไงก็ตอนมีผัสสะนั่นแหละผัสสะจะดับได้นะผัสสะมันเกิดขึ้นที่ไหนนะความรักความยินดีเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนนะเมื่อจะดับก็ดับได้ที่ตรงนั้น นะ สิ่งใดเป็นมีภาวะเป็นที่รักสิ่งใดมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาเวลามันจะเกิดคุณเตือนใจมันเกิดตรงนั้นมันจะเกิดตรงนั้นนะสิ่งไหนที่รักสิ่งไหนที่คุณยินดีตัณหามันจะเกิดตรงนั้นปัญหาก็จะเกิดตรงนั้นถ้ามีตัณหาคุณรักคนนี้ปัญหามันจะเกิดตรงนั้นนะเพราะมีตัณหาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมปัญหาก็จะเกิดตรงนั้นแล้วเวลาจะละล่ะก็ต้องละตรงนั้นนั่นแหละมันจะไปละที่อื่นได้ไง ต้องตัดที่เหตุ ใช่สิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาเมื่อจะละก็ละได้ที่ตรงนั้น จ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีภาษาตรงนั้นตรงนั้นแหละที่เราจะต้องละนะเพราะฉะนั้นถ้ามีภาษาตรงนั้นตรงนั้นถ้าคุณปฏิบัติทําได้เลยคุณจะไปรออะไรมาวัดเรามาวัดไม่ทันแล้ว เจ้าค่ะ ถ้ามีกระทบตรงนั้นคุณฟันมันทันทีนะฟันนี่หมายถึงว่าในจิตเรานะนะคุณใช้สติกำกับไว้ทันที เ พราะฉะนั้นจึงมาถึงประเด็นที่เราจะสรุปตรงนี้ว่าแล้วไอ้วิธีที่จะเอาไอ้ความไม่น่าพอใจเนี่ยที่ภาษาที่เป็นลบเนี่ยเอาออกตรงนั้นเอาออกยังไง ทำยังไงดี นี่นะเอาทำยังไงมัน ม ีอยู่ห้าวิธีมีอยู่ห้าวิธี นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ไอ้สามอย่างแรกที่เราพูดกันมาเป็นวิธีหนึ่งได้นะเช่นว่าเรื่องของแม่เฮ้ยแม่รักเรานี่นะถึงพูดอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่คุณทำได้เลยก็คือ ไปอย่างน ั้ น ใช่คิดเรื่องเนี้ยให้เป็นอีกมุมหนึ่งน ะ ว่าโอ้นี่เป็นโอกาสนี่นะในการที่ฉันจะปฏิบัติธรรมได้อันนี้เป็นแม่รักเรานี่นะก็แสดงออกอย่างนี ้อันนี้เป็นน้อยใจโทรมาต่อว่าม ันบททดสอบนี่นะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตัวของสังสารวัฏ นะ ปุ๊บเราวางสิ่งที่เป็นอกุศลได ้เจ้าค่ะ ในใจของเราวางได้เลยปุ๊บโอ้ถูกต้องท่านรักเรานะเราควรจะต้องรักท่านตอบด้วยซ้ำก็ในเมื่อเรารู้วิธีแสดงออกความรักที่ถูกต้องเราก็ไม่ใช่ด่าท่านกลับนะเพราะการด่ากลับไม่ใช่เป็นการแสดงความรักที่ถูกต้องแล้วก็อดทนกลับเราก็เมตตากลับเราก็ปรารถนาดีกลับเราก็ทำดีกลับให้ก็ธรรมดาอันนี้คือวิธีที่หนึ่งก็คือมองในมุมอื่นนะมองในมุมอื่นอันนี้แก้ได้นะหรือวิธีที่สองนะคุณก็เปลี่ยนเรื่องอื่นคิดซะแม้เรามองยังไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นมุมที่ฉันจะวางได้เลยฉันก็ยังไม่เข้าใจยังงงแงกอยู่เอ๊ะทำไมมีผัสสะแล้วถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้ยังไม่เข้าใจเอ้าคุณก็เปลี่ยนเรื่องไปคิดซะแต่แทนที่คุณใจก็จะไปจดจ่ออยู่ผัสสะนั้นคุณก็ไปเอาจิตใจไปไว้ที่อื่นนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เห็นสิ่งนี้อยู่อ่ะก็ไม่อยากมองสิ่งนี้ก็ไปมองสิ่งอื่นนั่นก็ธรรมดาคุณจิตใจคุณไปรับรู้เรื่องนี้อยู่คุณก็ไปรับรู้สิ่งอื่นแต่บางคนก็หาเรื่องอื่นทำอาจจะคุยกับเพื่อนอาจจะฟังเพลงอาจจะอ่านหนังสือธรรมะหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณไม่ได้ไปคิดเรื่องราวเหล่านั้น เจ้าค ่ ะ นี่คือวิธีที่สองที่ทำได้ คือเปลี่ยนเรื่องคิดไปซะ ไปเลยใช่ไปเรื่องอื่นไปน ะ หรือวิธีที่3ก็ให้เห็นโทษและของสิ่งที่เป็นอกุศลต้องแยกแยะนิดนึงก่อนสิ่งที่เป็นอกุศลกับทุกขเวทนาทางใจเนี่ยไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะต่างกันอย่างไรเจ้าคะ ทุกขเวทนาทางใจเนี่ยคือบางทีเราเป็นทุกข์แบบมันไม่น่าพอใจนะเช่นถูกคนด่าแน่นอนมันเป็นทุกข์นะนี่คือทุกขเวทนาแต่อกุศลเช่นเราคิดพยาบาทเขานะเราคิดเครียดแค้นเราคิดปองร้ายเขาอันนี้เป็นอกุศลอย่าให้ ม ีนะถ้าคุณมีตรงนั้นคุณต้องละอกุศลเดี๋ยววิธีละอกุศลกับวิธีละเวทนาก็ไม่เหมือนกันนะนี่ที่พูดมา2ข้อแรกเนี่ยคือละอกุศลนะละอกุศลเช่นความคิดพยาบาทความคิดปองร้ายความคิดเบียดเบียนความคิดในทางกามนี้เป็นความคิดที่เป็นอกุศลมันอาจจะเกิดได้จากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในใจขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้คุณใจเวลามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบผ่านทางตาตุ้มเกิดทุกขเวทนาในใจปิ้งขึ้นมาไอ้ทุกขเวทนาทางใจนี่ยังไม่ใช่อกุศลนะพอมีทุกเวทนาทางใจมันอาจจะเกิดอกุศลได้อาจจะเกิดกุศลได้เพราะทุกขเวทนาทางใจเนี่ยเป็นผัสสะอย่างหนึ่งนะมีผัสสะก็จึงเป็นเวทนาถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเรามีทุกขเวทนาทางใจปุ๊บบางคนก็อดทนเอานะก็เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นความอดทนเป็นกุศลธรรมถูกไหมเพราะนั้นเขาก็ไม่มีอกุศลแต่ว่ามีทุกขเวทนาทางใจอยู่อันนี้เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ แล้วเขาก็ไม่ต้องทําอะไรก็ดีแล้วคุณก็อดทนไปแล้วก็ไปหาวิธีละเวทนาเอานะเช่นหนังสือธรรมะหรือว่าเข้าสมาธิอะไรก็ว่าไป เจ้าค่ะ แต่ถ้าเผื่อว่าเรามีอกุศลในใจเช่นเราคิดพยาบาทคิดไม่พอใจคิดปองร้ายการไม่พอใจนี่เป็นยังเป็นเวทนาอยู่นะการไม่พอใจนี่ยังเป็นเวทนาอยู่แต่ถ้าเรามีความคิดปองร้ายมีความคิดอาฆาตมีความคิดให้เขาชิบหายนะนี่เริ่มไม่ดีแล ้ ว อัน นี้คือเริ่มเป็นอกุศลละ เ ราต้องตัดตรงนี้ให้ได้แล้วก็อย่างที่ว่าไปคิดเรื่องอื่นบ้างหรือว่ามองให้มันเป็นอีกมุมหนึ่งไปหรือข้อที่3อย่างที่ว่ากำลังพูดอยู่ก็คือให้เห็นโทษของอกุศลนั้นๆนะแยกแยะให้ดีอกุศลไม่ใช่ทุกขเวทนามันไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ อันนี้แยกให้ดีพอเราเห็นว่าอ๋ออกุศลไม่ดีก็ละมันสิใช่ไหมละมันเดี๋ยวมันมีโทษอยู่มันมีโทษเช่นว่าคนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ชายหนุ่มหรือหญิงสาวนี่ที่ชอบแต่งตัวดีๆสวยงามถ้ามีคนเอาซากงูซากสุนัขนั้นเน่าๆมาแขวนคอเราอ่ะเอ้าเราก็ถอดมันออกทิ้งซะแล้วเราจะรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจต่อสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นที่เกิดขึ้นในใจของเรา อัน นี้เราจะละได้แก้ได้หรือวิธีหนึ่งก็คือการที่ไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้เลย นะคือการไปคิดเรื่องอื่นนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือการที่ไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยก็ยิ่งดี คือลืมไปเลย คือลืมไปเลยนี่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่คนเดินเร็วๆอ่ะเอ๊ะฉันจะเดินเร็วๆไปทําไมฉันเดินช้าๆก็ได้เดินช้าๆแล้วจะเดินช้าๆไปทําไมยืนเสียดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยใช่มั้ยแล้วจะยืนไปทําไมนั่งก็ได้นี่นะเออนั่งก็ยังเมื่อยก็นอนดีกว่าอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆนะเป็นอิริบทที่ละเอียดลงละเอียดลงนะก็คือแทนที่เราจะทําจิตให้บันไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ทําจิตให้มันละเอียดลงละเอียดลงนะจิตของเรามันก็อาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นได้แต่ว่าการที่จะปรุงแต่งไปในลักษณะที่เป็นอกุศลมันก็จะระงับไปก็จะระงับไป เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นี่เป็นอีกวิธีนึงนะที่เราทําได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยก็ต้องบอกกับคุณวีรนุชนะที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทั้งหลายที่แน่นอนล่ะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจทุกวันมันมีนะโดยเฉพาะยิ่งคนใกล้ตัวนะก็พูดถึงประเด็นที่ว่าแม่กับลูกนะก็ควรจะทํากันอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นแน่นอนเรื่องของการทดสอบเป็นกฎธรรมชาติ ใน กฎธรรมชาติที่มันมีอยู่ในปัจจุบันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันจะทรงอยู่ได้ก็ต้องมีอะไรมาทดสอบมันนะนี่เป็นเรื่องของสังสารวัฏเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของกรรมนะที่แน่นอนว่ามันจะต้องเกิดแล้วถ้าบอกว่าเราเกิดแล้วให้แยกย้ายให้เห็นนะว่าทุกขเวทนาก็ส่วนหนึ่งนะสิ่งที่เป็นสุขเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันนะแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอกุศลธรรมนะบางทีจิตเกิดเวทนาขึ้นทุกบ้างสุขบ้างมีแต่อกุศลธรรมอย่าให้มันมีต้องละมันให้ได้น ะ บางทีเราอาจจะละได้แต่ก็ยังมีทุกขเวทนาอยู่ก็อดทนเอาค่อยแก้ไขเอาค่อยเป็นค่อยไปค่อยพูดกันดีๆอันนี้จะแก้ไขไปได้ตามกระบวนการที่บอกมานี้เจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าวันนี้ทั้งคุณวีรนุชผู้ถามมาและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ได้ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้เมื่อได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสากัญชาหรือว่าตอบประเด็นปัญหาในเช้าวันนี้กระจ่างและได้ความรู้ทำให้จิตใจสมองเราเกิดปัญญาสว่างเลยนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นกุศลอย่างยิ่งถ้าหากท่านผู้ฟังน้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติกันต่อไปนะคะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกรวมทั้งท่านเจ้าอาวาสคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเคยค่ะส่วนช่วงของการสากัญชานั้นเราก็ยังมาพบกันนะคะซึ่งก็จะมีปัญหาที่น่าสนใจมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ